Hallå där och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är den 24/3/2016 och det här är avsnitt nummer 65. Jag heter Per och med oss har vi Linda Lotta, vi har Anders och vi har Nisse och självklart Norskis också. Hello. Hur står det till? Varför var det bara jag och Norskis som fick våra vanliga namn? Förlåt Amalia. Ja, bättre. Tack. Bra. Jesus. Idag kommer vi att prata lite på Spel i fokus om Terranigma och There's Poop in My Soup, tro till dig, Shower with Your Dad Simulator, The Guardian Legend, Elite Dangerous. Och på utmaningen så följer vi upp på Murdered Soul Suspect och så ska Lotta få utmana någon. På spelnyheter kommer vi snacka lite om Windows 7 och 8 som får förlängt stöd trots allt för Skylake-processorer. PlayStation VR sålde slut snabbt som as. Face to face. Lite teknologi. Och sedan blir det veckans diskussion. Varför gillar gamers gore och våld? Och ja, Daredevil säsong 2 och så lite lyssnarmail och kanske lite annat smått och gott under resans gång. Vi får se. Så, vi tar väl och hoppar rakt in helt enkelt. Och vi kan börja med Kalle. Ja, jag tog lite inspiration från Norskis som pratade om Barbarian på Commodore 64 förra veckan. Det här spelet letade jag upp för typ så här några veckor sedan, så, eller månader sedan så letade jag upp det igen. Men sen så nu kommer jag tänka på det igen och så fick jag söka igenom det igen för jag hade glömt titeln. Men The Guardian Legend är i alla fall ett av mina första spelminnen. Så. Och det är en NES shoot'em-up slash adventure, alltså top-down adventure. För första banan är en regelrätt shmup där man flyger in ett rymdskepp och så kommer det ju fiender i olika mönster och sen så kommer det en liten boss på slutet. Men när man kommer förbi den banan så är det liksom så går man runt på något ställe och så ska man göra lite grejer. Och det som jag fick så här lite rysning av, det var verkligen musiken. För det var det som jag kom ihåg mest, eller tydligast. Det var, dels var det första bossen som jag kommer ihåg jättetydligt, för den hade jag extrema problem med när jag var liten. Alltså vi pratade om att jag var 4 år gammal eller sånt där. Och sen så musiken också, för den kommer jag verkligen ihåg. Men vidare, det var faktiskt lite roligt nu, för nu insåg jag att det här spelet har faktiskt en story, vilket jag inte visste om förrän wow. Jag fixade till det på en lyx. Emulator och spelade, och nu kan jag ju säga engelska och man bara wow. Men det är så här, Man kommer till någon planet som är övertagen av aliens och sen så hittar man ett meddelande som står det så bara, ja, jag hoppas att ingen läser det här för det betyder att jag har misslyckats. Det finns 10 stycken säkerhetsenheter i den här planeten och jag ger din uppgift är att ta sönder alla de här så sprängs hela planeten. Så. Och det är så här, ja men det är premissen för hela spelet. Sen ska man gå runt i världen och döda massa monster och spränga planeten. Kort och gott. Ja. Trevligt. Det är så här, man får man kan plocka upp power-ups som är som så vanligt i NES-spel, så man har vanliga projektiler till en början och sen så blir de mer avancerade ju längre spelet går vidare. Och sen så har man ett litet koordinatsystem ska man kunna säga, för det är ju det här klassiska Zelda grejen där du har liksom toppen och så går du till sidan av skärmen och så flyttar du över. Och så för att lite lättare hålla koll på de här grejerna så har du ett koordinatsystem hela tiden, så du ser vilken ruta det är liksom, 2 gånger x gånger x liksom. Och då kan du lätt, så potentiellt sett om man skulle man kunna bara rita ner allt det här vart det ligger, för då hittar du nya grejer hela tiden, så jag ville komma tillbaka till dem så skulle du kunna skriva ner det, vilket jag tycker är lite mysigt faktiskt. Men det var bara så här, inte så mycket mer om det. Det är ett väldigt oinspirerat spel egentligen. Det är liksom inget speciellt egentligen. Det var bara lite roligt för att det här är ett av de första jag spelade. Och det tog en stund när jag letade upp det också, för jag sökte på liksom lista av NES-shmups och sen så fick jag liksom gå igenom och kolla allt. Nej, det här var det inte. Jag tror inte det var det. Och sen hitta gameplay och sen så fick jag en emulator och så här spelade lite grann. Så det var bara en liten rolig grej. Mm. Så du är nöjd att du faktiskt tog det tid och letade upp det här gamla barndomsspelet. Det var inte, dina drömmar krossades inte fruktansvärt när du insåg att det kanske inte var så bra som du hade trott. Alltså jag hade inga förväntningar om att det skulle vara speciellt bra. Jag var lite... Ja, just att dels att det här är en story som jag inte visste om för att jag kunde inte engelska. Jag kunde inte läsa när jag var 4 heller. Så. Och sådana grejer. Så det var liksom, man får en helt annan bild av spelet idag. Och ja, jag har fortfarande kära minnen av att jag sitter och blir skitsur på det här spelet. För att jag tyckte det var så svårt när jag var liten. Som man brukar. Det var det här och typ Super Mario 3 på NES som jag spelade mycket när jag var liten. Så. Vad mysigt. Men att skjuta saker i rymden, det får oss att osökt gå över till kanske trada i rymden bland annat. Ja, absolut. Elite Dangerous. Ja, jag har ju diskuterat om Elite Dangerous innan, så jag ska inte gå in så djupt på det, men däremot, jag älskar utvecklare som tar hand om sina spel. Det är ofta man ser idag, spel släpps och de är skit och de behöver bugfixa och de behöver fixa både det ena och det andra. Men Elite Dangerous, alltså, ända sedan släpp, de har lagt ut mer mekanik, mer content, nya skepp. De har ju givetvis släppt en expansion också, vilket inte är att jag har köpt den, men det kommer nog någon dag. Uh-huh. Men liksom, helt gratis så har de släppt liksom stora uppdateringar som förbättrar gameplay och ger ny content. De ger mer variation i uppdrag och bara förfinar spelet överhuvudtaget. Och det är sådana saker vill jag liksom ta upp och belysa lite grann. För jag tycker det är väldigt bra gjort av Frontier som gör det lite ändå. Och vi behöver mer sånt, helt enkelt. Ja, det är jättebra faktiskt. Belysa tycker jag också. För det är ju inte alla som faktiskt går de extra milen liksom, efter ett spel. Och det kan ju vara påtryckningar, kan jag tänka mig, för många liksom, utvecklare från distributörer och förlagen då, så att säga. Ja, ni måste pusha vidare. Nu kommer vi vidare med nästa del och så vidare. Så att man måste liksom på något sätt, de brukar inte kunna fokusera i sån stor grad. Det är klart de kommer kunna, många liksom fortsätta med patchning och så vidare. Men i den här mängden och i den här skalan liksom, det är, som du säger, det är, ja. Som sista, alltså det blir oftast jag spelar det här spelet i omgångar. Nu har jag kommit till en punkt igen där jag vill sätta mig ner och köra lite grann och skjuta lite dummingar i rymden. Och nu har de släppt så en arena där det är liksom, där det är mer fokuserat. Det är liksom som en matchmaking multiplayer där det är fokuserat på PvP då. Det är ju skitbra, för det är inte något nödvändigtvis man får så mycket i när man spelar öppet i det vanliga spelet, så att säga, att du får mycket spelarinteraktion. Det händer nödvändigtvis inte mycket. Och sen så har de de uppdaterar ju med där de la in massa backstory där de har gav ansikten till de som är bakom alla faktioner i spelet, så att du kan ta upp en karta på den beboda rymden liksom. Du har ju hela jävla galaxen, va? Men sen så har du också det här lilla området, relativt lilla området som är bebott, och då kan du se liksom färgade bubblor av vilka som styr alla vissa områden och sånt där. Och det var någonting som inte fanns från början heller liksom. Och sen så nu, något som var nytt den här omgången var att man kan öppna upp kartan och så kan man se så strömmar in och ut i in i systemet, så att du kan se vad det är för typ av material som tradas ut och in i systemet. Jaha. Och det är så här skitcoolt egentligen. Att implementera bara en sån funktion är ju egentligen skitkomplicerat, men det är någonting som de har liksom tagit sig tid att göra i alla fall. Alltså, och det här måste ju kännas väldigt skönt för utvecklarna också. Jag menar, i alla fall jag är sån med att jag vill sitta med en produkt tills jag upplever att den är färdig. Och program blir aldrig färdiga. Spel blir aldrig heller färdiga. Det finns alltid någonting som man kan förfina, någonting som man kan göra bättre. Om inte annat så kan man alltid optimera koden så att det spelar mer smooth. Det kan jag säga nu, att det är något jag upplever, att spelet flyter på mycket bättre nu än vad det gjorde när jag spelade först, och nu min dator har inte förändrats på något sätt. Det var faktiskt en lite rolig grej. Det fanns en bugg med NPC-AIn där de så här fastnade i rymden och bara stod stilla och snurrade. Så här. Och det var någonting som jag upptäckt nu, den här gången, och sen så tidigare också när jag spelade det. Men sen så typ förrgår eller något så släppte de en patch. Ja, men nu har vi fixat det här problemet. Liksom. Och man bara, ja, men det är skitbra ju. Nice. Så här. Massa sådana små grejer som de fixade hit och dit. Nu blir man lite glad. Jag kan inte ge fler timmar upp än så. Liksom. Jag blir jätteglad när jag ser sånt. Ja, det är jättekul att höra faktiskt. Men ja, där har vi i alla fall lite snack om Elite Dangerous och The Guardian Legend. Och ja, The Guardian Legend ligger på SNES och då hoppar vi över till SNES. Vi har SNES. Terranigma. Ja, du. Vad är det för något? Det är ett, ja, vad ska man säga att det är? Det är väl ett någon form av RPG-spel. Action, RPG. Lite smått sådär. det man samlar sina tankar som man borde ha gjort innan. Nej, men det spelet är lite unikt ändå när det kommer till de här gamla spelen. Jag pratade ju om ActRaiser här för några veckor sedan gjorde jag. Och det är samma som har gjort det här spelet. Och det märks när man tänker på liksom själva idén med spelet då, med att man skapas grejer runt omkring så här. För att det här spelet, du börjar spelet som en ung pojke eller som heter Ark. Han bor i en by som heter Krista och det är typ enda byn i underjorden eller the underworld eller vad man ska säga. Och det händer lite grejer och han måste gå ut därifrån och vad ska man säga, återskapa världen, the overworld, alltså våran värld, liksom jorden, genom lite trials and tribulations som han har för sig. Man går till man går till monster lairs och så spöar man dem och då ska återuppskapas kontinenter och sånt där i overworld. Det är ett stadie av spelet och sen nästa stadie är att man går till overworld helt enkelt och hjälper till att skapa eller vad man säger, hjälper världen då att utvecklas och blomstra lite sånt där. Jag har inte spelat det här spelet på Tanu har jag inte. Men det är ett väldigt intressant koncept, hela det här med att man genom att spöa monster så återuppskapas andra saker runt omkring en. Jag finner det extremt tilltalande, ska jag säga. De har ju gjort två andra spel med liknande koncept också som en del av den här serien då, som de har, en inofficiell serie ska man väl säga. Och de har ju liknande koncept. Och, alltså, jag tror aldrig jag klarat av det här spelet, men det blir ju mer och mer såna här saker mot slutet. Det finns ju en story som jag inte är så där jätteinsatt i, om man säger så. Jag känner inte att storyn är riktigt det som man är ute efter i det här spelet, utan jag tror nog att det man är ute efter är att spöa monster och se världen återuppstås helt enkelt. Jag tycker att det är väldigt intressant att se det. Sen kan man ju missa lite grejer också om man inte ser sig för. Till exempel att återuppväcka Australien. Till exempel. Det kan man missa. Låt dem sova. Ja, men det är ju när det kommer till combat till exempel, vilket är en stor del av spelet, så är det ju alltså, det är ju inte någon form av ATB eller något sånt där, utan det är real-time action. Oh yeah, real-time action. Speciellt Lotta, she's got the balls. Det är liksom, du har ju lite magi och sånt där, har jag för mig. Det är inte så jätteinsatt egentligen. Alltså, combaten går i stort sett ut på att du ska gå runt och slå saker hårt. Sen får du levelar upp lite och får bättre vapen och lite sånt där när du går igenom spelet. Men jag tycker inte det är så mycket mer involverande än det direkt egentligen. Jag tycker att det är ett intressant spel. Jag ska nog gå tillbaka och spela det igen snart. Jag håller på med ett av de andra spelen i serien. Och jag tror nog att om man gillar action RPGs så tror jag nog man kommer tycka om den då. Det är den här gamla, det är en gammal fin pixel art stil liksom, så det är höjdpunkt om inte annat. Cool. Ja, men det är jättekul att ta upp sådana spel och vem vet, vi kanske till och med kan få möjligheten att göra en spelsession på det framledes. Det är inte helt omöjligt, hör du. Ja. Men ja, nej, men jag skulle starkt rekommendera det för någon som är lite inne i det här retro, eller om man känner att man kan gå tillbaka och spela ett SNES-spel helt enkelt. Och action RPG definitivt. Konceptet låter intressant. Sätt ner och kör det på ett eller annat sätt. Bra. Men där har vi ett spel som verkligen inte är skit. Och ja. På tal om skit. Jo, Jesus. Jag har ju spelat ett litet spel, det heter There's Poop in My Soup. Och det här kom faktiskt ut ganska nyligen, det kom ut den 7 mars nu i år. Får jag bara inleda med en fråga här? Du ser ett spel som precis har kommit ut. Och det heter There's Poop in My Soup. Och din första tanke, boy, det måste jag spela. Både jag och nej. Det låter inte helt omöjligt för Fredrik. Ja. Som exakt det tack alltså, att jag gjorde. Jag känner så här, jag såg det och så tänkte jag, men vad är det här? Alltså nu släpper de vad som helst. Det är ett liksom fysikbaserat kort casual liknande spel. Där du med hjälp av en bebis ska springa runt på taket av byggnader och bajsa i huvudet på folk. Och ju mer du bajsar i huvudet på folk utan att träffa marken, desto mer bygger du upp en kombo. Och då låser du upp lite power-ups, till exempel starkare bajskorvar. Okej. Okay. Den kostade 0,89 dollar. Och jag tänkte, ja men, ja, fuck it, jag testar på det. För ni vet hur det är, som Kalle sa någon gång, jag spelar typ vad som helst. Så uppenbarligen så måste ju jag ta itu med det, eller hur Kalle? Nej men ja, jag gav det en chans och det är inte bra. Det är skit. Skulle du säga att det är skit? Ja, precis. Mm. Alltså jag ser att de har en lite kul idé, men du kan köra igenom spelet på typ en timma och få alla achievements, allting, hela spelet klart. Och visst, du la ner 8 spänn eller vad det nu må vara. Så det är inte som att du förlorar så mycket pengar. Men du får inte tillbaka den timman å andra sidan. Så illa. Visst, det har lite kul i stunden. Jag kan väl säga så, det här är ett spel som jag skulle tänka mig passar kanske på mobil. Folk sitter där och kastar bajs. Du ska ju ibland också, det är ju fysikbaserat, så om du gör det rätt så kan du liksom få, säg att du studsar på hustaket och det träffar på en gubbe, eller du kan liksom baka in och göra så här slags kombos då. Så på det sättet finns det lite man kan lirka med. Men när det går så snabbt och klara spelet, så är det egentligen inte ens värt de 8 spännen, tycker jag. Utan om ni får tag på det här, då hoppas jag ni har fått tag på det gratis i så fall. För det skulle inte förvåna mig om de bara släpper det här gratis. Faktiskt. Men mer vill jag inte säga än så. Du kan låsa upp saker och ting och du får special bajsattacker. Ja, okay. Så är det med det. Kan det vara så att det här har en åldersgrupp som kanske är lite yngre än dig? Chansen är nog stor. Ja. Faktiskt. Typ Carl. Ja, ungefär. Ja, men sådär 10-årsåldern någon gång. Ja, nej, kanske det, baby kanske. Men ungar som sitter med 10 år och ska köpa saker på Steam, det tror jag, det låter märkligt. Men det är nog säkert något så som de har tänkt, antar jag. Jag känner att det finns något bättre saker att spendera de 8 spännen. Typ tuggummi. Precis. Mm. Men vi låter det ligga där och suga upp sig ännu mer av sin stank. Och så går vi vidare till något annat som på pappret ser väldigt märkligt ut. Det heter Shower with your dad Simulator 2015. Det här är ju inget supernytt spel. Men vi kan behöva det efter There's Poop in My Soup, så kan vi behöva en bra dusch. Precis. Det gäller att duscha av sig så man blir ren från allt skit. Det här är ju så märkligt som de beskriver en duschsimulator i 8-bitars stil. Och det är ju bra att den är i den stilen, för hade det varit liksom, snackar vi Unreal-motorn, så hade det varit kanske jävligt läbbigt faktiskt, måste jag säga. Du ska så, du har tid på dig, det finns två spelläger, men du har tid på dig att röra din lilla gosse eller barn då och till din rätta pappa. Det finns tre olika typer av pappor till utseende då. Och du ska ta din unge då till den rätta pappan, för de ser liknande ut. Och då ska du göra det så snabbt som möjligt, för de byter plats på pappornas, vart de står med duscharna. Varje gång du träffar pappan så byter du en plats och så blir det en ny plats och så vidare. Och det är egentligen på tid. Varje gång du träffar pappan, då får du lite mer tid. Och så ja, fortsätter du så länge du kan gå. Och det blir mer och mer saker. Det kommer ut tvål, grejer och det kommer ut rakhyvel. Så att om man råkar ta den, då rakas allt hår på pappan. Och blir de lite svårare att se vilken som är vilken. Eller lite lättare om man går till den enda som är flintskallig. Ja, men de tappar allt hår på hela tappar kroppen. Alla pappar hår? Ja, precis. Så, det enda man kan se skillnad på, det finns en mörkhyad pappa. Och sen finns det en pappa som har svart hår med svarta ögon. Och det finns en pappa med rött hår och röda ögon. Eller orange typ. Som sagt, det här är 8 bitar, så det är jätte liksom förenklad grafik. Så är. Men ja, det har lite utmaning i sig och du kan köra ganska länge. Det har ytterligare ett läge där du ska göra på ett ungefär liknande sätt. Du byts pojke hela tiden för varje gång du träffar din pappa. Så ena gången kanske du har den här med svart hår som ska hitta den svarthåriga pappan. Och sen när du träffar den, då får du en ny unge och då ska du hitta dens pappa och så vidare. Så det blir lite svårare. Det är faktiskt ett helt okej spel, tror du dig. Jag gick in i det och tänkte, ja, gör jag en poop-spel igen nu eller? Vad är det här? Men det var faktiskt lite kul. Inte någon så här superrekommendation, utan det är väl mer om du vill ha lite mer udda upplevelser och du tycker om att liksom ta ett spel där du kanske kan hoppa in lite kort och bara köra typ en kvart. Och sen köra igen om 3 dagar eller en vecka eller ett år eller whatever liksom. Då tror jag nog det kan vara något för dig. Papporna står kvar i duschen och väntar på dig. Mm. De väntar på dig där, inoljade och glada. Nej, inte inoljade, men de står... Ja, hur som har Fredrik, hur kändes det som pappa att spela det här spelet? Ja, alltså när man först såg namnet så tänkte man, vad är det här? Nu har de väl ändå... Men när man ser grafiken så tänker man inte riktigt på det, ärligt talat. Det är så fruktansvärt förenklat. Vi snackar Commodore 64 liknande grafik. Så det är liksom streckgubbar som rör sig i princip. Så det är inte farligt. Och det med glimten i ögonen, ändå tycker jag att det har liksom. Det är tillräckligt vackrare grafik för att det inte ska behöva bli liksom de här japansk hentai pixelerade bitarna, utan nej. Det är redan så per default. Typ. Jag måste säga dock att jag har inte någon lust att spela det här spelet. Nej. Men det är rätt roligt att sitta på YouTube och titta på någon som spelar det. Speciellt om de har roliga kommentarer. Alltså, jösses. Du föredrar att titta på när andra hittar sina nakna fäder i duscherna än att göra det själv. Precis. Klar. Bra där. Ja. Ja, men där har ni i alla fall ett spel som inkluderar 3 pappor. Vad vill du säga, Kalle? Rolig grej, det här var min julklapp året 2015. Så jag gav bort typ så här 5 kopior av det här spelet till mina olika kompisar. Det var såhär Steam sale, jag bara... Vad typ menar han med stycken. Det här egentligen? Köpte typ 5 kopior och skickade runt till lite kompisar. Sista kopian fick en svensk streamer som heter Slope. Han satt och pratade om det på sin stream. Han bara, nej, jag tänker inte köpa det där. Så hade jag en kopia liggandes, för att en kompis ville inte ha det, så jag hade en kopia liggandes kvar. Och så fick han den sista kopian. Så att, ja. Oh. Ja, det är bra. Vad kul. Carl, var det här dina bästa kompisar, eller liksom de här som du kan väl ge dem något skräp? De som brukar sitta här nere i Teamspeak. Okej. Okay. Oh, Jesus. Så dina polare alltså. Okay. Bra, men ja, där har vi det. Vi har allt från pappor som duschar med ungar och vi har ungar som springer runt och bajsar och shoot them up och allt möjligt. Och därför wrap up på Spel i fokus för den här gången. Och Vi går vidare helt enkelt till utmaningen. För i utmaning så utmanar vi varandra på olika spel. Dels för att skapa lite underhållning då, för er som kanske lyssnar. Men vi vill ju också bredda oss, få lite roliga samtalsämnen och vem vet, kanske upptäcka något nytt. Och ja, det är ju så att varje vecka så har ju då en ny person möjligheten att utmana en valfri person i gänget här på att spela ett specifikt spel. Något som vi sedan följer upp cirka 5 veckor senare. Och ja, den här veckan är det ju faktiskt Lotta som utmanar. Mm. Så Lotta, om vi ska börja med, vem är det du ska utmana egentligen? Jag skulle väldigt gärna vilja utmana vår alldeles egna importerade norsk. Importnorsken ska du... Okej. Och importnorsken ska få spela ett spel som jag spelade i min barndom. Mm-hmm. Det är inte så länge sedan, men i alla fall, go on. Ett väldigt klassiskt spel som har påverkat ganska mycket av industrin. Och som dessutom är fruktansvärt enormt och oåterkalleligt gulligt. Kirby's Adventure för NES. Kirby's Adventure. Mm. Ett hum på det här för någonting. Mysigt. Kirby's Adventure. Ja, det är tillåtet med emulator. Mm. Men ja. Bra. Men där har vi då. Då är det alltså Danny som får möjlighet att ta sig an Kirby's Adventure. Och det betyder också då att nästa vecka så kommer Danny få stora nöjet att utmana någon på ett spel. Bra. Men där har vi det. Och då gör vi så att vi går vidare till utmaningsuppföljningen. Och den här veckan följer vi upp på Murdered Soul Suspect som Lotta har fått möjlighet att ta i tur med. Så om vi då hoppar raskt på det här då. Lite kort då till att börja med, vad är det här för något typ av spel? Det här är ett noir-spel. Det är en mordgåta som man ska försöka lösa. Eller rättare sagt, det är inte bara en mordgåta, för att det finns självfallet ett antal olika sidequests som man stöter på runt om i världen. Men det är den här härliga noir-känslan. Så att om man ska ta sig i tur med det här så rekommenderas det att man tycker om pussel. Man tycker om att klura lite och så. Och man, om det är så att man uppskattar att verkligen gå runt i en värld och leta efter detaljer, då kommer man ganska enkelt kunna få alla achievements. Ja, vad mysigt. Men är det alltså, är det ett tredjepersonsspel eller? Ja, precis. Mm. Okay. Man kan gå in i första person, men ja, jag går alltid vilse i första person, så att för mig är det ett tredjepersonsspel. Okay. Jag tycker det är lite imponerande faktiskt att det inte har gått vilse med den jag har gjort. För att man spelar ju alltså då en karaktär i Salem. Och en väldigt intressant grej som de lyckas med väldigt bra i spelet är att här och där så har de ju lagt in en hel del olika, dels olika spökhistorier som man får samla ihop olika ledtrådar om, och dessutom en hel del historia. Och det kommer till en i form av små mumsbitar som man hittar lite överallt, och det är självfallet ett chill att samla ihop bara av de här. Det känns som ett väldigt välgjort spel. Ja, det här är egentligen ingen jättespoiler. De första 5 minuterna i spelet så dör du. Och du springer runt sedan som ett spöke och du ska lösa ditt eget mord. Okej, så det är det som egentligen är storyn då egentligen då, om man ska ta premissen av det. Precis, det är premissen. Yes. Om man då tittar på, förlåt, men om man tittar just på själva gameplay då. Just dels hur själva spelets mekanik fungerar, men också kanske just hur kontroller och liknande känns. Vad har du att säga där då hittills av det du har kört? En grej som jag tycker är väldigt intressant är att som spöke så kan man ju då inte influera världen. Man kan inte öppna dörrar och så vidare. Men man kan däremot besätta folk. Okej. Och fä. Man kan bland annat springa runt. Ja, jag har haft det jätteroligt att ha sprungit runt som en katt. En del. Och man kan jama och lite sådär. Det är jättegulligt. Så man kan jama? Ja, okay. Man kan jama om man är en katt. Ja. Kan man göra lite andra grejer också som man inte kan som spöke. Bland annat hoppa. Spöken kan uppenbarligen inte hoppa. Nej. Man lär sig sedan en bit in i spelet så lär man sig att teleportera däremot. Okej. Men man kan fortfarande inte hoppa. Ett välkänt fenomen. Precis. Spöken kan inte hoppa. Precis, så att man kan besätta folk. Man kan göra lite poltergeist action och ställa till problem med folks tv-apparater och telefoner och grejer. Jag har kört det här spelet med tangentbord och mus. Jag tror att man egentligen bör köra det här med kontroll. Egentligen. Det känns lite småklunkigt ibland. Och en del av menyerna är väldigt tydligt att det är inte meningen att du ska sitta med tangentbord och mus på det här. Tyvärr. Så att ska du köra Murdered Soul Suspect, vilket jag rekommenderar, så gör det egentligen med kontroll om du har möjlighet. Jag kan ju flika in här med att säga då att jag har ju faktiskt kört det. Jag satt och spelade det lite idag, friskade upp mitt minne lite. Och jag körde dem med handkontroll. Och jag har inte stött på några klunkigheter eller något sådär i menyer eller något sådär. Så att du har helt rätt. Med handkontroll så funkar det hur bra som helst. Däremot så är det väldigt snyggt att köra på en PC. Jag körde ju upp grafik settings på högsta. Och det är läckert. Både man får ju självfallet ställa in brightness of screen så att den här bilden är barely visible. Och så om man faktiskt gör det så att den bilden är barely visible, så är spelet stunning. Ett cool. par visuella effekter som är riktigt läckra. Och ljudet. Där har vi grejer. Jag är inte den som blir rädd av spel. Jag menar, de spel som jag har blivit rädd när jag har spelat, det har varit Diablo 1 och 2. Och då var jag typ så här gammal. Jätte inte gammal. Men då blev jag faktiskt lite smårädd och tyckte det var alldeles förtjusande. Det här, så var det nästan att jag fick sitta och nästan säga lite för mig själv och, eller förlåt, till spelet naturligtvis, till karaktären, för karaktären blev ju lite rädd. Det var inte så att jag blev nervös. Nej. Karaktären blev lite rädd. Självklart, om man satt där och tyckte Okej, calm your titties, ta det lugnt. Okej, han jagade bara lite grann. Så, bra, så nu lugnar vi ner oss. Och också när man hör musiken börja trappa upp och hetsa på en lite, så får man det här: Okej, ta det lugnt nu. Det är lugnt här, det är fint. Jag har ett spöke, de är spöken. Okej, där borta är en demon, men we're all friends here. Det är okej. Jag är spöke, där borta är en demon, va? Ja, det är de enda farorna som jag har stött på. Jag har inte spelat färdigt spelet. Jag har typ 5 timmar in eller någonting. Och demoner, det är det du ska passa dig för. They want to feast upon your soul. Yes. Man får höra i början att de brukade vara spöken, men de tappade bort sig själva. Okej. Då blev de demoner. Men vad kul att de har en bra förklaring liksom för det. Ja, det har de faktiskt. Och de har också en väldigt bra förklaring för att man inte kan gå överallt. Dels det här att du kan inte öppna dörrar. För att husen i Salem är consecrated, de är välsignade. Och det stämmer. Alltså, i och med häxprocesserna i Salem så har de en långtgående historia av att faktiskt skydda sina hus mot otäckheter. Mm. Häxor och spöken och sånt skit. Jaha. Yes, så att de, i alla fall de gamla husen är wardade. Och när man, när, jag tror att faktiskt fortfarande kan vara så att när man bygger nytt så finns det väldigt många som försöker ta sig dit och faktiskt skydda husen. Mm. Och man kan inte heller gå igenom spökgrejer. Det, vissa spöken får man höra, alla spöken har olika förmågor. Mm. Vissa är vanliga, vissa är ovanliga och andra är unika. Och det finns de som kan skapa spökobjekt, väggar och så vidare. De kan man inte gå igenom heller. Och på så sätt så kan man ju alltså, eller så har spelutvecklarna kunnat blockera vissa vägar och vissa gator och så för spelaren. Och det känns ganska naturligt. För att som spöke kan du ju gå igenom vilka väggar som helst, vilka vanliga väggar som helst, så länge du är innanför ytterväggarna på ett hus. Men alla inneväggar, det är liksom inga problem. Och det får man också förklarat för sig i början. Och det, det känns naturligt. Och ja, jag tycker de har gjort ett bra jobb med att få en förklaring på storyn. Väldigt många intressanta sidoberättelser och sidequests. Väldigt många olika intressanta personligheter, för att när man possessar en person så kan man bland annat då läsa deras tankar. Och de känns väldigt mänskliga. Väldigt många är upprörda, för det var den här polisen då som precis har blivit mördad den kvällen. Och det är oroväckande. Och så stöter man på ett par som är ute på en dejt. Och så får man titta in lite i huvudena på dem och se hur dejten går och så vidare. De känns väldigt levande. Alla man, är det här ett rent singelspel, antar jag då? Ja, ja det är det. Men och jag ser inte hur man skulle kunna göra det på ett vettigt sätt till ett multiplayer-spel med den här berättelsen. Nej, men det är ju å andra sidan, det är ju bra. De har fokuserat på det som de ville göra, och det är ju ett singelspel fullt ut liksom. Om vi då tittar, nu har inte du kört klart det, men ni andra kanske kan svara på just längd och kanske återspelningsvärde. Eller du kan ju svara på återspelningsvärde kanske i och för sig. Men hur ligger det till där? Lotta är väl med 5 timmar in, så, och jag antar att du sprungit runt och gjort allting i stort sett. Eller? Yes, ja. Yes. Så du är lite över halvvägs in i spelet ungefär. Jag tror att min tid ligger på ungefär 9 timmar. Och då gjorde jag nästan allting. Gjorde jag. Så, okay. Så att det är inte jättelångt, men det är ett sånt där spel, när du kommer till slutet så vill du ha mer. Du tycker att spelet är för kort, helt enkelt. I alla fall, det var min erfarenhet. Danny, jag vet inte hur du skulle svara på det. Ja, jag skulle säga att alltså medellängden på det här spelet här framme, jag har kollat upp det, det är väl runt 8-9 timmar ifall man springer omkring och försöker de flesta sidequesten. Det är ju inte längre än så, och kanske flika in lite grann på Lotta, men återspelningsvärdet. Har man gjort allting, tagit alla sådana här sidequests, alla extra stories som finns, alltså plocka upp alla collectibles, så finns det absolut ingen anledning att spela om egentligen. Förutom under varje moment så har det att man ska detekta lite grann. Då får man till exempel, man kan processa folk och gå in och lyssna efter ledtrådar och sånt. Det vill kanske förbättra att man får 100% på det. För det kan man få, för att man får polisbrickor för hur bra man gör ifrån sig. Lite grann som LA Noir har liksom, att du får ett betygssystem på hur bra du sköter utredningarna. Fast det kan ju också, du kan ju också spela om spelet bara för storyns värde, tycker jag. Storyn är bra, tycker jag. Så att jag skulle ju gärna vilja spela om den, även om, men kanske inte direkt på en gång, men efter några månader, halvår eller så där, så kan man sätta sig ner. Fan, det här var spelet, var bra, jag tar och spelar igen liksom. Jag skulle vilja ställa en liten öppen fråga. till alla som har spelat det. Jag har inte spelat det själv, jag har aldrig rört spelet. Men däremot när det släpptes så blev det ganska milt mottaget skulle jag väl säga. Det var inte jättepositiva recensioner. Skulle ni så här, nu när det har varit ute ett tag, vad skulle ni säga allihopa? Att är det värdig en rekommendation kanske? För mig definitivt. Jag har en inte helt positiv sak att säga om det. Nej, okej, två. Förutom det här att kontrollerna känns lite klunkiga på keyboard och mus. Så är det att, och det är ett problem som jag har med många liknande detektivspel. Eller noir är värre på det här. Och det är att man går upp och man samlar ledtrådar och så ska man intervjua och så vidare. Och så ska man på något sätt försöka värdera och lista ut vad har hänt. Då finns det ju rätt och fel svar. Och jag upplever alltid att ja, men jag som spelare har mer information än vad min karaktär har. Och jag vill försöka dra slutsatser som min karaktär uppenbarligen inte kan dra för att det blir fel tydligen. Sen, det måste verkligen gå. Jaha, så du var i samma rum som mig när jag blev mördad. Då kanske du såg någonting. Titta, du har en kniv i bältet. Vad kan du ha använt den till? Jag känner mig lite idiotförklarad ibland. Men det tycker jag också kan vara en svår grej att få att funka till en stor range av spelare. Så att svagt minus, kontrollerna också för keyboard mus. Svagt minus, men som sagt för kontroller så är de säkert alldeles utmärkta. Så att från mig definitivt rekommendation. Vad kul. Ja, och vi har ju hört från er andra, vi har ju tagit upp det här tidigare, så vi vet ju att det är uppskattat det här spelet. Vad bra, men där har vi i alla fall utmaningsuppföljningen av Murdered Soul Suspect. Och håll utkik här på vår YouTube-kanal så kommer vi inom närmsta tiden på ett eller annat sätt få upp en spelsession på det där vi snackar lite om det och hur det ser ut och visar upp lite grann och så. Vad bra, men är det så att ni där ute har några spelförslag till gänget här som ni vill att vi ska ta upp? Maila in till oss på info@nordlivpodcast.se. Och med de orden sagda så hoppar vi vidare till spelnyheter. Ja, Danny, vad har hänt i veckan egentligen? Ja, med tanke på att vi har en ganska kort vecka egentligen när det gäller för våran podcast. Vi är ju lite tidigare nu, det här spelas in på torsdagen på grund av påsk, då vi alla är upptagna med att vara med familj och annat roligt sådär. En som vi tänkte ta upp här, det här är en nyhet som kom ut här tidigare, det är att Microsoft och den nya Intels Skylake-processorn, där de gick ut och sa att den skulle ju bara ha stöd i Windows 10, och efter mycket kritik från diverse personer, det vill säga ni där ute, så har de nu gått tillbaka på vad de har sagt och att de ska ha stöd för Windows 7 och 8.1 också. Wow! Och här ser vi... Seriously? Wow! Lotta kommer nu, hon bara, nu kan jag skaffa det. För Windows 10, no. För vet vad Lotta vet, tycker om det. Men det här är ju återigen ett bevis på att ifall folket blir tillräckligt redo och verkligen går ihop och gör sin röst hörd, så får vi förändringar, även på de största nu. Och det här är Microsoft vi pratar om. Och de försöker ju som sagt boxa in oss till Windows 10 här nu. Genom att göra såna här saker. Att ja, med de här nya processorerna och det kommer bara fungera. De här nya spelen kommer bara funka på Windows. Ja, Robert, vad är det för någonting? Ja, nej, du kunde få prata klart. Jag ville bara vara nästa person. Om det var så. Nej, jag tänkte bara säga att det här är ju bara ett... Det känns som att Microsoft vill boxa in oss mot Windows 10. Och jag tror att Lotta vill säkert ha sitt sagt om, men att Robert kan ta först. Ja, nej, det stod ju också i nyheten, är relativt säker, att de har ju även förlängt officiellt support för både Windows 7 och Windows 8 till 2020 och 2023 respektive. Vilket är ju också länge. Det, jag tror det är två år eller ett år eller något sådär längre än vad de hade tänkt redan innan. Så det, Det är ju också på grund av att de får klaga det helt enkelt. Folk som Lotta till exempel, ja, klagar en massa. Så att, jag tycker att det är bra liksom, att de lyssnar på det i alla fall. Mm. På sina fans eller konsumenterna. Ja, så det man ser att vi som... Ja, folk, det normala folket är ute, att vi kan få vår röst hörd. Att ifall vi går ihop, enas emot saker vi tycker är fel... Så gör en röst hörd på ett bra sätt. Inte... Ja, det är ju kul att se att de tar åt sig faktiskt av det. Ja, det som tas upp. Det är ju jättebra. Det var ju rena dumheter. Ärligt talat. Okej, jag ska vara snäll mot Microsoft. Ni har gjort ett bra jobb nu. Snyggt. Vi tycker om det. Seriously, det var rena löjan att bara tycka att nej, men nu får ingen längre köra 7:an eller 8:an. Och de har så många användare som är beroende av de här OS:en. Bra OS. Och ärligt talat, vi är inte redo att hoppa över till 10:an. För att 10:an är inte redo att lanseras överhuvudtaget. 10:an är inte klart. Och så tyckte de att vi bara skulle droppa allting och hoppa till någon form av limbo. Nej, tack. Så att, väldigt välkommet. Seriously. Jag tackar och tar emot alla små crumbles av lycka jag kan få tag i. Lotta, yes. Din kritiska röst i natten. Det var bra, men där har vi i alla fall angående det förlängda stödet för Skylake-processorer. Bra, vad har vi mer för nyheter då? Yes, vi har hur snabbt saker kan säljas om folk har en jättehype. Och som ni alla vet, virtual reality, ni har talat om det har varit, vi har pratat om det här förut, va? Det här är någonting som fanns för 100 år sedan också när vi var yngre, kommer jag ihåg. Eller hur, Fredrik? Men nu har du sa att det var VR, men det var ju aldrig riktigt VR. Nej, jag vet inte vad det var för någonting. Nåväl, PlayStation VR. Det här är enligt NeoGAF, där de fick information från tyska Amazon. Att de sålde slut på all inventory de hade på PlayStation VR på 25 sekunder. Ifall det verkligen gick så snabbt, det vet vi inte. Men att det är, vi ser ju hypen är för VR just nu. De är ju oklara på hur mycket det fanns. Men de spekulerar på att det var runt 100 000 PlayStation VR. Mm. Som finns här, som då släpptes till här i Europa. Och det är otroligt mycket. Jag menar, ja. Jag säger bara fantastiskt och wow. Ja. Folk vill verkligen ha det här. Och det här är ju PlayStation också. Så vi ser ju att intresset är ju verkligen stort. Mm. Även fast många kommer säga att konsol, det är inte samma sak, det är inte lika hög upplösning och sånt. Ja, folk vill ha det, vilket som. Ja, alltså och... VR överlag, förlåt Lotta, men VR överlag är ju så fruktansvärt i ropet nu. Så jag tror att vad de än lägger ut, egentligen vilka som än må lägga ut, kommer sälja slut ganska snabbt. Och jag menar Sony och Oculus och HTC Vive, de har varit ute i Europa länge, så jag tror att, jag menar, 100 000 i världen är ju det är ju en liten promille. Så det hade ju varit konstigt om de inte hade sålt slut på dem. 100 000 var bara här i Europa då. Mm. Jag menar, även om man skulle se på hela världen, så tror jag nog att de skulle kunna haft en högre volym och ändå fått sålt slut på det, tror jag. Ja, ja, det är klart. Jag känner att de kommer ha svårt att få in flera fram tills allting ska släppas. Mm, precis. Men ja, de fick dippa tårna lite i vattnet och faktiskt se hur pass stort sug det var på just deras. Och det är uppenbart så att ja, det är det. Vad ville du säga, Lotta? Jag måste säga att jag är lite småförvånad i och med den här chockhöjningen av priset ändå. Jag menar, okej, visst, don't get me wrong, jag är fortfarande all aboard the hype train. Men att nästan alla VR-set har blivit i princip fördubblade i pris från vad de ursprungligen lovade. Och folk fortfarande är som flugor på honung på det här. Det är intressant, och Det jag är lite rädd för är att det här också säger till hårdvaruutvecklarna att ni kan ta vad som helst, kommer ändå köpa skiten. Det är det de hoppas på i alla fall. Ja, det är klart. Vad, nästa generation, den kommer vara $100 dyrare. Säg inte så. Chansen finns. Ja. Nej, vi får se. Antagligen så kommer det ju vara den första hypevågen kommer ju köpa som gamar. Men sen får vi väl se. Jag tror att försäljningssiffrorna kommer sjunka ganska drastiskt om bara ett par månader. Det är vad jag tror. Mm. Ja, det ska bli kul att se just utvecklingen i jämförelse på de tre och se om det finns någon av dem som kanske skiljer ut sig mot mängden framledes. Men bra, men vi kan väl hoppa vidare till den sista nyheten då, egentligen lite mer tech-anpassad. Vad var det? Yes, det är Face to Face, en app som gör att du kan byta ut eller använda en bild på någon eller ett videoklipp på någon och helt enkelt spela in dig själv och få i realtid att bilden anpassas efter dig och det ser ut som den pratar eller något sånt där. Mm. På det tech-demot som de har här, då har de Putin och de har liksom en bild eller en liten klipp på honom där han liksom bara håller på att röpa ansiktet lite grann. Och personen i fråga som testar det här sitter och håller på att öppna munnen. Och det ser ut som Putin håller på att öppna munnen och det ser ut som han ska prata eller något sånt. Mm. Det är lite intressant, fast jag vet inte vilken applikation vi ska kunna ha på det här egentligen. Eller ska vi pranka folk liksom? Jag tänker mig bara att framledes kommer det komma så här riktigt sjuka musikvideos med alla världsledare som står och sjunger. Jag känner bara att det här är ju licens för att bara jävlas med folk. Plus att folk kommer bara fåna in grejer från och med nu. Liksom, de kommer göra ett klipp där någon så här, officiell person eller någonting står i typ 20 minuter så här, och bara så här, och sen i efterhand så kan de liksom bara liksom fåna in där de gör en röst eller något sådär, och så kan de få någon annan stackars jävla att stå och öppna käften liksom. Det är ju bara lathetsinbjudande det här är sin i helvete. Plus att det bjuder ju också inför vad ska man säga, någon form av virtuella tv-ankare och sådana grejer också. Man har sett det i film och tv-serier liksom, där de har någon form av virtuell liksom. Mm. Så det är någon person som bara har typ så här prickar på ansiktet och så är det en annan filur som gör som är själva ansiktet utåt. Mm. Så att det är ju ett steg mot det, men jag tycker det är jävligt imponerande ändå. Hur snyggt det såg ut ändå. Vet ni vad jag hoppas på? Vadå? Världsfred? Nej. Nej, sånt tjafs. Förlåt. Nej, det jag hoppas på är att någon kommer på den briljanta idén att koppla ihop MMORPG med VR med det här. Mm-hmm. Helt plötsligt. I mean, du står där med din avatar. Du har den här mocap capturing av dig. Du pratar, du har en voice chat. Och din karaktär rör på läpparna och använder ansiktsuttryck. Mm-hmm. I mean, seriously. It would be so freaking awesome. Jag förstod att Lotta skulle ha gått det här hållet. Hon bara, jag menar, oh yeah. Läppsynkning och sånt måste ju på något sätt liksom komma till en väldigt stor lättnad. Absolut. Där. Ja, det var absolut. Det jag tänkte tillägga där. Bara att det här är liksom bara kul för lite mindre utvecklare. Liksom att det blir mer lättillgängligt. Och precis. Så har det ju varit med teknologi hela tiden, att det blir lättare och lättare att göra det hela tiden. Och det här är ju ett sånt steg. Så det var jättekul att se. Mm. Jag sitter och tänker mig liksom så här, tänk om de kunde typ lagra, säg att en snubbe sitter och spelar in en hel enorm mängd med ansiktsuttryck och ord kanske för den delen också. Och sen så bygger någon väldigt smart filur en väldigt bra AI. Precis. Och då så kopplar de då alla de här uttrycken mot AI:n och så låter de folk interagera med den här typ AI:n då. Och den kan svara på ett väldigt realistiskt sätt. Jag menar, kolla bara på L.A. Noire. när det släpptes, så det var så avancerat. De hade den här 360 graders kamerasetupen där de fick sitta och göra sina grejer, va? Och sen så nu kan man göra samma sak med en webbkamera. Det är skitcoolt. Ja. Ja, jag tror nog det här finns det så mycket man skulle... Jag skulle kunna sätta mig ner och bara tänka på massa saker. Det skulle säkert poppa upp massor med roliga saker som man skulle kunna applicera det på. Och väldigt många fåniga saker också, såklart. Till mesta dels fåniga saker. Alltså, man ska inte underskatta de fåniga sakerna. Det är de som ibland för teknologin vidare. Jag menar, se här, det är någon som liksom pratar med Donald Trump. Han ser mer idiotförklarad än vanligt. Så, ja, det är kul. Men ja, jag vet inte. Det finns väl inte så mycket mer att säga om det, om ni inte har något mer ni vill tillägga. Det ska bli intressant att se hur den utvecklingen på den här och vad de kommer att applicera den till. Precis. Hittills så är det ju bara ett universitetsprojekt, så det är inte kommersiellt available än, är det inte. Men när det väl kommer, jävlar. Men där har vi i alla fall nyheterna för den här veckan, och då gör vi som så att vi hoppar vidare och kommer in på veckans diskussion. Och den här veckan är egentligen en ganska kort fråga, men det finns kanske många olika svar, vad vet jag. Och det är: varför gillar gamers gore och våld? Lotta. Nej, jag förstår inte vad du menar. I would never. Nej, men vad säger ni? Varför är det så? Alltså, personligen så känner jag att det finns antagligen nästan lika många anledningar till varför man som gamer tycker om gore och våld som det finns gamers. Jag tror att några av anledningarna är att när man spelar så är det för att fly verkligheten. Oavsett om det är liksom enhörningar och regnbågar eller postapoka tarmar som flyger överallt. Du flyr verkligheten. Och jag menar, du vill inte alltid fly till en glad plats, utan du vill... Människan har ett ganska fruktansvärt drag enligt mig. Men vi mår ofta bra av att se att andra har det värre. Och om det är så att jag vill fly från verkligheten, då är det kanske så att det finns delar i min verklighet som jag inte är så glad på. Och då kan det vara avreagerande att bara se allt det här blodet och inälver och allting flyga på. Huva? Ja. Ja, vad säger ni andra då? Ja, jag tycker om... Jag tycker om blodigt. Jag vet inte om Robert ska uttala sig att liksom, nej, men alltså, vi tycker inte om, för han sitter med har en Splatterhouse t-shirt på sig. Och det är ett spel som jag aldrig har spelat. Som jag fick den här t-shirten i julklapp av en av mina andra morbröder. Så att... Jag menar, Splatterhouse är inte de mest av namn på splattrigaste spelen som finns egentligen. Ja, nej, men det, alltså egentligen så här gore-spel, sådana som är pure gore liksom, så att det är egentligen inte min typ av spel. Nej, det är inte. Däremot lite våld, det sitter ju aldrig fel. Lite våld sitter aldrig fel. Nej, okej. På torsdag eftermiddag liksom. Ja. Vad tror du jag har gjort hela dagen? Ja, jag menar, skärt torsdag och allt. Måste ju förbereda oss ju för långfredagen, eller hur var det? Jösses. Alltså, personligen för mig så känner jag att våldsspel, de fyller ett antal funktioner egentligen. Dels så är det ju lite fantasi fulfillment liksom i det här. Man går ut av den där jävla snubben, så alltså, fan vad jag skulle vilja slå honom. Och så spelar man ett spel där man slår någon annan istället, så får man utlopp för det lite. Så det är lite stress relief på det sättet. Och sen så... Jag vet inte, det är kul på något sätt. Jag vet inte, det är så svårt att förklara exakt vad det är som är så tilltalande med det hela. Men jag tror att människor har ju en våldstreak i sig. Liksom, vi har en enorm kapacitet att vara våldsamma. Så därför så, om vi kan ge utlopp för den på ett annat sätt än att faktiskt vara våldsam mot varandra, så tycker jag det är jättebra i så fall. Och det är väl, det är väl inte terapi direkt, men det är väl så nära som möjligt egentligen. Precis. Och då kanske man kan argumentera för att ju mer verklighetstroget desto bättre. Kanske det. För det handlar ju också, för i många fall, visst du säger det, många har ju det här våldsamma streaket, och även om den motfunktionen finns, jag tror det finns ju många som inte har det kanske, men det finns ju alltid den här lockelsen i att vara och uppleva någonting som du kanske aldrig skulle göra, mest för att det är så främmande för dig. Och sen är det ju också att spelen tar ju allting oftast till the extreme liksom. Jag menar, om man tittar på Doom-trailern som kom ut här på nya Doom, så är det ju så blodigt och slafsigt, du sparkar ner ansikten och mosar dem till marken och så, och det är just den här over the top vägen som de tar gör ju att det blir, man får utlopp på så många plan, tror jag, precis som ni alla har varit inne på det. Men jag vet inte, hur ser det ut för dig då till exempel, Kalle? Du spelar ju till exempel CS och sånt, och det är ju förvisso våld, men det är inte så mycket gore, men hur ser du på de spelen du spelar? Det är liksom okej, precis som Rob sa, vi människor, vi är fullt kapabla till att vara våldsamma, men låt oss säga en stor majoritet av oss kommer att gå igenom livet och inte göra en allvarlig fysisk våldsam handling liksom. Jag kommer ju förmodligen förhoppningsvis aldrig slå ihjäl någon till exempel. Så att, och för att det finns ju extrema konsekvenser av det här, och det är just det, du får göra, om jag ska spela GTA, jag får göra vad fan jag vill utan att det finns några konsekvenser. Alltså jag kan testa och köra full floss längs med motorvägen och krucka och flyga ut genom vindrutan, och sen kan jag gå och bärsäka gång med ett maskingevär, och vem fan bryr sig egentligen? Alltså det är det som är grejen, det som Rob touchade på innan, med att det är en viss form av escapism i det hela. Man spelar spel för att underhålla sig själv, och det är inte mer än så. Och det är att det är våldsamt har man ju bevisat flera gånger att det inte är ett problem. Att man kan bli lite frustrerad av ett spel, det kommer från att man själva utmaningen, att man blir att någon vinner mot den. Alltså om jag blir arg på CS så är det ju för att någon slog, de vann över mig, inte för att jag såg någon bli skjuten i huvudet av ett prickskytt gevär. Liksom. Så att och sen så kommer man ju nästan lite tillbaka till det som jag skrev i min krönika för länge sedan, med att anledningen till att det är så vanligt är ju för att det är så lätt att simulera våld, och den har vi tagit upp innan, så vi behöver inte så djupt på det, men det är liksom det är lätt att simulera, det är alla våra verktyg för att spela är liksom skapta kring att man ska liksom manipulera ett objekt eller flera objekt liksom i rymden liksom. Och då lutar man liksom lite naturligt mot våld, och jag ser inget problem med det egentligen. Så många spel som du säger med CSGO, fokuset ligger på så många andra saker egentligen. Fokuset ligger på lag, det är det taktik, det är lagspel, det är game sense, det är alla de här sakerna. Som egentligen tar fokus, och att det handlar om en terroristsituation där det är antiterrorister som ska stoppa att en bomb planteras, det är ju ingen som tänker på det, utan det har ju bara med alla det folk tänker på är ju bara själva taktiken och strategierna och skickligheten av individuella spelare. Så att alltså jag ser inga problem med att det är våldsamma spel som släpps. Jag såg kritik mot Doom-trailern där, och att det var någon som skrev någonstans att det var hemskt att folk satt och hejade när de såg Doom-trailern första gången, och jag förstår inte vad som problemet är. Det är inte verkligt, det kommer aldrig vara verkligt, eller det kan vara, vem vet, aldrig. VR kanske ändrar på den saken, jag vet inte. Men i alla fall så, nej, det är... Ja, men bra där. Ja, bra. Och vi är inte i 80-talet längre där det är som moralpanik över videovåld och sånt där. Nej, och det är klart, liksom, även om det kommer poppa ju upp alltid då och då liksom. Ja, det är videovåld och allt det där, och sen är det spelvåld och det är dittan och detta. Det kommer finnas där, det kommer alltid finnas grupper och så, men det handlar om förståelse för vad spel är och förståelse vad mediumet egentligen, det handlar om underhållning, precis som ni säger. Jag är lite nyfiken på Danny, har du någonting du skulle vilja tillägga angående just varför gamers gillar går och våld utöver det som redan har sagts? nej. Då så. Jag har en avslutande grej också. Min ja, jag också en grej. Kör du, Lotta. En anledning till varför det skulle kunna vara så väldigt lättillgängligt är att alltså, vi är primalt hårdkodade att få en adrenalinrush när vi ser våld. Det är meningen. Om vi ser någonting våldsamt så ska vi antingen fly eller fäkta. Och människan tycker om adrenalinrushar för att hey, it's our drug, seriously. Och så att det är ett väldigt enkelt och inom situationstecken billigt sätt att ge sina spelare en adrenalinrush, att ge dem lite våld. Bra. Och jag kan bara tillägga en extra grej. Det här gäller givetvis vuxna människor, det jag sa innan. Vad gäller barn och sånt där och barnuppfostran, det är en annan sak. Bra, bra där. Slutligen då. Slutligen. Ja, nej, jag tänkte postulera en fråga till er alla i relation till det här då. Lite snabbt bara för att se vad ni hade att säga om det bara. Mm. Men nej, för jag tänkte, det finns ju en viss disconnect mellan hur folk beter sig i verkliga livet och hur de beter sig när det kommer till spel, och framförallt när det kommer till våld i spel. Jag är ganska tam, om man säger så, när det kommer till våld i spel. Alltså, jag är inte allt för överdrivet våldsam när jag spelar våldsspel egentligen. Och det är jag inte i verkliga livet heller. Men det finns, jag har känt folk som har varit riktiga så här, när de går in i ett spel så är de går in för att slakta de mesta de kan eller vara överdrivet så här, men i verkliga livet så är de väldigt tama, de är väldigt snälla liksom så här. Är det någonting som man borde oroa sig för när det kommer till våld i spel, just hur folk beter sig Jag tycker att det faller in på det som Lotta sa, att det är ju liksom man avreagerar sig i spel till exempel. Det är ju, ifall de är väldigt tama i livet så kanske de inte säger emot ifall det är någon som är på dem eller något sånt där. Då tar de ut det i en virtuell värld istället, eftersom de uppenbarligen inte kan samla ihop modet och säga till den som antingen gör någonting mot dem eller det som de tycker är fel i livet. Så det är enklare att ta ut det då i ett spel till exempel. Jag brukar sitta och slå ihjäl alla mina legogubbar höger och vänster. Det är så jag avreagerar mig. Känns bra. Ja, någon flyger i små bitar och kommer små pengar flyger ut och jag bara, yeah, ta det din jävel. Jesus. Norsken har talat. Okej. Okay. Bra. Alltså, för mig personligen så är det, jag är väldigt olika våldsam i spel beroende på vad jag får för humör. Jag menar, om man tar till exempel fighting-spel, Mortal Kombat, klassiskt exempel på väldigt överdrivet våld. Jag finner väl inte det så där jätteunderhåll, alltså just våldet. Det är liksom inte riktigt min kopp te. Å andra sidan så kan jag ibland bara få den här, jag måste spela Diablo 3. Nu! Jag måste skapa likhöger. Överallt likhöger. Finns väldigt många fina soundbites man kan plocka ut i det här avsnittet, tycker jag. Jag kan ju direkt påstå att jag tror inte det är någon av oss som är förvånad över den attityden du har där, Lotta. Attans. Men jag menar, i verkliga livet, trot eller ej, jag tycker väldigt illa om att skada folk. Jag tycker väldigt mycket om kampsport och själva striden, kampen. Men bara när jag kan vara säker på att personen faktiskt inte tar skada. Mm. Och Larsen, seriously, ni skulle inte palla mig, jag är ledsen. En utmaning där. Fortsätt intala dig, Lotta. Vi har så många slagsmål på gång. Då så, jag tycker vi sätter punkt där för veckans diskussion helt enkelt. Och en stark punkt, nästan ett slag i ansiktet från Lottas håll. Nej. Utan vi hoppar vidare helt enkelt till övriga nördämnen. Och ja, vi tänkte egentligen ta och brusha lite på Daredevil säsong 2. Ja, hur många har sett lite av det här då? Eller hela? Jag har sett första avsnittet. Mm. Väldigt lite. Under nattid, så jag är inte riktigt säker på att ifall jag kommer ihåg allting rätt så jag sov halvt igenom. Okay. Så här går det när man får, ja men så här blir det liksom, jag bara, jag ska se det, så blir det så här, klockan är 3, jag ska kolla några delar så där. Precis, ja, vi behöver inte gå igenom liksom hela serien, utan det är ju, ja, fortsättningen på Daredevil som började i fjol. De släppte ju hela fadrullan i ett svep på, jag tror det är 13 episoder. Yes. Och det börjar verkligen med a big bang, så att säga, a bang. För det börjar ju med att man får ta och stifta bekantskap med The Punisher. Och jag vet inte, vad säger ni? Vad tycker ni om The Punisher, den ni har sett? Jag misstänkte att det var han. Ja, om vi säger så här, han är väl bättre än de andra Punisher vi har haft egentligen. I en tv-seriesformat här då, ifall han skulle fungera i en film vet jag kanske inte, men att jag tycker att han är bra så i det här formatet i alla fall. Ja. Ja, jag, för min del, jag har ju sett igenom hela serien, såg den på en gång då. Och det finns så mycket fint skådespeleri framförallt. Det är det som jag tycker är så kul att se. Bland annat ja, han som spelade Punisher. Jag vet inte om heter han, John Bernthal eller någonting åt det hållet. Men även den ordinarie casten som var med i fjol och utvecklingen som deras karaktärer tar gör faktiskt att man känner att det händer saker. Det har gått ett år, precis som i verkligheten. Och det händer saker i deras liv, det händer saker ute i världen så att säga, i New York. Och jag måste säga, jag är imponerad av skådespelarinsatserna framförallt. Sen så kommer det in lite karaktärer lite senare som jag tycker, det är kul att de försöker mixa upp lite, för det är inte bara en och samma röd tråd genom hela, utan de går lite om varandra liksom i storyline. Och det är en bra balans på det hela. Men jag personligen fann den väldigt bra. Jag vet inte om jag skulle säga att den är bättre än första säsongen. Men å andra sidan, första säsongen var ju den där som kom och liksom sparkade in huvudet på det. Och sa, du, nu finns en serie som faktiskt tar sig tid med att göra väldigt snygga koreograferade fighter. Och tro fan på att de gör det bättre i tvåan alltså. Det finns en fight i det tredje avsnittet här återigen som jag tycker är riktigt bra. Är det trappen eller? Svar ja. Okej. Okay. Yes. Om jag bara får flika in där på fighting, ja. Att för er som har sett förra, han har ju den nya dräkten har han ju på sig, och det känns ju som de har försökt arbeta runt den, att det ska se ut, han har en bättre armor, han kommer ju såklart vara lite förhindrad ut, därför har det känns som de har försökt arbeta in det i själva koreografin på hur han slåss också. Han kör en lite nyare stil på hur han slåss egentligen. Mm. De ändrar om på hans koreografi helt enkelt från första serien. Då var det liksom, försöka undvika så mycket träffar. Nu har han liksom skydd på sig, han behöver inte kanske försöka blockera lika hårt, utan nu kan han köra hårt och gå på sitt eget, för han vet, jag är skyddad på ett sätt, så att jag, precis, kan ta några smällar till skillnad från första, då han liksom hade en duk över huvudet sett som så. Ja, fast jag säger fortfarande att första, där halvscenen i första säsongen är nog den bästa hittills, tycker jag. Mm. Ja, det finns ju en del, jag vet inte hur långt du har sett, men det kommer en del fighting, och det är väldigt mycket fighting i den här faktiskt. Mm. Och det är mycket, jag menar, The Punisher är ju The Punisher, så han gör ju vad han gör bäst. Och det är just den där kontrasten mot att The Punisher, han skjuter ju alla, han tycker ju sig själv att he gets the work done liksom. Det gör ju inte Daredevil, tycker han. Han sätter ju in dem i finkan istället. Och där är ju liksom lite, där blir det ju mycket tankegångar från Daredevils sida om vad liksom, hur ska man faktiskt kunna göra någon skillnad om saker och ting bara fortsätter att vara för jävligt till exempel. Och det som Punisher gör, det är ju självklart, han är ju advokat om dagarna, den här Matt Murdock som han heter, som är Daredevil. Han har ju då liksom lagen på sin sida, men hur hittar man rätt balans, och är det verkligen, ska man verkligen gå fullt ut på efter lagen, finns det en gråzon, och det tar den upp mycket i serien. Men jag skulle personligen säga det är en stark rekommendation, dels för det fina skådespeleriet. Väldigt mycket referenser till övriga universumet på sätt och vis. Och det känns väldigt levande överlag. Så. Ja, jag skulle också vilja säga för det fina kamerarbetet de har i serien helt enkelt. Och nu kanske jag liksom bryter in lite grann sådär, men att jag tycker att de har gjort ett väldigt bra bättre arbete än från första liksom, att även ifall det är två personer i scen så fokuserar kameran mer på den som storyn försöker driva sig emot, så att det inte är liksom bara en statisk bild, vi har båda i fokus, men att de arbetar liksom på att förmedla någonting i själva kamerarbetet. Nu kanske jag låter lite cybernördig här, men i alla fall jag tycker om sånt. Ja, absolut. Och det här, fan, det kom jag på. För jag tänkte på det när jag såg hela serien. Så är det så att i varje avsnitt så är det en tydlig början. Och det är ett väldigt tydligt slut som får dig att vilja se nästa avsnitt. Det är väldigt, väldigt starkt jobbat att klara hålla det genom nästan alla avsnitt. Och sen ska vi, om man ska gå in på ljussättning, hur de ljussätter saker och ting. Det är väl, jag tycker det är inte så här super, det är inte som att det är jättepåtagligt på det sättet, men det är väldigt snyggt, väldigt snyggt. Precis, innan vi tråkar ihjäl Robert, men att det, jag menar, det de har jobbat på liksom, Hell's Kitchen och sånt där, det är klart att få ett ställe och genom bara belysning och se ut som unket ställe liksom, eller att hur de belyser, nu är jag tillbaka till kamerarbete, med att belysa saker som man bör uppmärksamma i en scen, kanske saker som kan delge någonting för själva storylinen. Ja, eller bara en stämning när de liksom ska visa där det står. Yes, Robert, vi är snart klara med Uber-filmnördigt, det är vi gamla gubbar som tycker om sånt. Ja, men det är väldigt fascinerande att höra också det att personligen så lägger jag väldigt sällan märke till såna här detaljer om det inte är väldigt tydligt. Men då har man fått höra lite om det tid innan, så jag känner det är samma sak när jag hade varit sett på Hateful Eight och sa till Fredrik, du beskrev liksom, vi har en scen där kameran går omför liksom, Fredrik, du får gå in och kolla på det där liksom, vad är just kameraföringen i en film, det är inte så här liksom, storyline är väldigt, den är så intrigen tätna, så det är liksom så här, kolla på kamerarbetet i typ femte scenen, akt 3 eller något sånt där, hur de liksom för den över, liksom vad de fokuserar på. Det är lite mer den stilen vi kör in på det här nu. Ja. Men det är liksom den sublima bilden av en tv-serie. Det är liksom det som bygger upp till, och vi har ju den arken av storyn och såklart, men att det är så mycket som, det är så många lager som finns som liksom förmedlar, till, som gör att det blir så bra. Ja. Absolut. Jag menar, det är ju inte en bok, en novell, det har bara texten att använda för att förmedla. Men andra medium har andra möjligheter, och jag menar, det är ju självfallet att man ska, eller man bör lägga märke till vad mediet har att erbjuda för att verkligen kunna få in hela storyn på ett vettigt sätt. Exakt. Men ja, jag tror vi sätter väl punkt där. Är det så att ni vill veta mer om det, där vill se det helt enkelt. Det finns ju på Netflix, det bara hoppa in. Då så. Vi hade ju inga övriga nördämnen utöver den, så vi hoppar egentligen då till det sista som är lyssnarmailen. Så Rob, vad har vi fått in för något roligt? Ifall han hinner tugga ur munnen för allt chips han suttit i munnen, så medan vi sitter och pratar kameraföring och sånt där. Jag har inte gjort något. Nu förstår jag inte vad du pratar om. Nej, vi vet. Det är väl det som är problemet, Rob. Nu ska vi inte vara sånt där. Det visst är det jobbigt när folk bara maler och maler på, eller hur Rob? Bara när det är ni. Sure. Och nu över till lyssnarmailen med Robert. Yes. Vi har fått in några mail här. Ja. Tre för att vara exakt. Och vi har, det första är från Corporal Linde här. Skickar in och säger: hej alla. Måste bara säga att senaste avsnittet var riktigt, riktigt bra. Två riktigt var det. Oj, då är det bra. Senaste avsnittet var skitbra. Ni lät jätteproffsiga och hade kul samtidigt. Till skillnad från idag alltså, okej. Okay. Ja, men det är bara för att jag är med då. Nej. Det är så bra. Här kommer därför en liten tankenöt. Tänk att ni är ett gäng i ett rollspelsäventyr. Vilka klasser och roller hade ni i äventyret mot ondskans, eller har ni i äventyret mot ondskans lakejer? Får du något att bita i? Oj då. Lotta svarar sist så vi andra faktiskt får säga någonting. Vi kan ju börja med Fredrik. Vad har du för roll och klass här i i vårt äventyr här. Jag har roll. Jag vet inte riktigt vad man syftar på roller, typ vad jag gör i vår gemenskap då, eller? Ja. Ja, som om jag skulle vara den som styrde eller om jag skulle vara den som liksom alltså, gjorde rent. Olika rollspel har ju olika uppbyggnad, men väldigt många har någon form av, du kan vara tank, healare, DPS, ledare, support, okay. Typ så. Det jag tror Fredrik skulle vara guild leader. Okej, vi kör på den. Så, bra. Guild leader skulle jag vara då. Och sen skulle jag vara en... Us. Va? Du sa, och jag bara, us. En mus kanske? En mus. Ja, nej, jag tänkte säga mage, men jag höll på att tänka, ska jag verkligen vara en mage? Inte en rogue då, Fredrik? Nej, jag är ingen rogue. Jag är nog mer en mage. Ja, jag kör på mage. Så, punkt. Så du är guild leader och en mage, okej. Ja. Så Danny? Ja du, jag skulle vara en tank antagligen. Barbar, såklart. Som alltid sådär. Dubbelyxa och dubbelyxa, allting. Precis. Oh, yeah. Mitt vilda skägg, mitt hår som svajar. Ja, just det, glömde det. Men vad jag skulle du kan ha såhär renrakat, vet du. Och sen bara ha typ tatueringar och grejer, vet du. Ja, jag kan ha. Men vad min roll skulle vara, jag vill bara mest support i så fall. Jag är den glade barden som är barbar vid sidan av och springer in och slaktar allt som finns i sin väg. Men jag har min lilla luta. Han sprang iväg, han mördade allt. Han var ju lilla norsken. Bardbarbar, eller var ni? Yep. En barbar helt enkelt. Barbar. Där har ni en helt ny roll. Coolt. Okej, Carl, vad skulle du vara för något? Jag har inte så stora kopplingar till rollspel. Det mesta rollspel jag har ju kört på senaste, det är ju Dark Souls som har rollspelsaspekter. Och där så gillar jag ju verkligen att spela dexterity builds. Så kanske rogue med dexterity fokus. Okej. Okay. Det är lite mer specifikt. Alltså där så körde jag, hade jag antingen en katana eller en gigantisk lie. Vad fan heter det på svenska? Scythe, heter det lie? Lie. Ja. Det heter lie på svenska. Ja. Ja. Där jag sprang runt och så här, jag hittade så här, döden utstyrsel mer eller mindre i Dark Souls, så sprang jag runt med en gigantisk lie och dödade folk, så jag var död. Så det är så här. Och för att passa in på, hitta en klass som passar på det, så är det väl rogue antar jag. Jag vet inte. Jag har inte så jättestor uppe koll på det här, men ja. Det duger bra det. Och hans roll i gruppen är den yngsta. Precis. Jag som går in och dör först. Jag är kanonfoder. Oh dear. Okej, okay, ja. Ska vi ta Lotta då? Vänta, innan Robert har väl sagt? Har du sagt nej, Robert? Jag har inte sagt. Robert brukar alltid ta så här, men jag är nyfiken på vad Lotta skulle sätta oss alla andra som också. Ja, vad skulle du? Men Lotta, vad är du för någonting? Ja, alltså, för mig, det beror väldigt mycket på vad det är för typ av rollspel. Vad är vi för värld? Jag menar, har vi en D&D-liknande värld som ni alla har tagit någon form av liknande karaktär från? Gör om det är helt okej att ta fram chipsen, det så be a while. Nej, det är lugnt. Det är lugnt. Det här är intressant. Oj. Eller är det en, till exempel en Dark Heresy-uppsättning från Warhammer 40K? Väldigt många olika möjligheter att välja bland. Tänk att få vara vad du vill. Precis, ta det mest generiska liksom rollspelet liksom. Typ take Dungeons and Dragons, bara så bas liksom som det är liksom. En fantasyvärld alltså. Ja, något sånt. Ja. Ja, det är en svår fråga. Det är mycket möjligt att det skulle ha varit en drog. Jag är en kramare utan Guds nåde. Lotta, en fråga. Vad sa du för något? Jag tyckte ju så att du skulle vara en dude, en kille. Eller en vad sa drod. En drod. En droid. Hon är en drolle. En drod. Och jag skulle möjligtvis förvandlas en katt till en katt lite då och då. Ja, precis. Finns de som har anklagat mig för det här också. Jag i strid. Så jag är ingen dexbild, definitivt inte. Jag skulle däremot möjligtvis både kunna både packa punch och kasta en del magier, vilket passar in på druider i de flesta beskrivningar i de flesta spel. Beroende på hur pass high fantasy det var, om det var ja, men typ D&D med väldigt high fantasy eller en low fantasy. Är en low fantasy setting så skulle det antagligen vara någon form av swordslinger, buccaneer liknande karaktär. Because honestly, gör jag faktiskt ganska bra med ett svärd. Även om jag själv skulle vilja påstå att jag har tank capabilities, så finns det de som argumenterar mot det här också, eftersom jag är lite taskigt hjärta och så vidare. Kinda bummer. Så så att det beror väldigt mycket på vilken roll jag skulle ha i gruppen. Jag skulle inte vara ledaren, för att Swellie är för lat. Yes. Lotta, bringer of mead. Token ja, woman. Wench. Maybe. Det är mycket möjligt att jag skulle vara någon form av support-karaktär. Jag skulle liksom vara den som bär packningen. Du är vår healing. Healer, menar jag. Healing. Ja, healer är mycket möjligt. Faktiskt. Och så att jag är väldigt mycket beroende på vad det är för värld. Jag för att man måste stå på god fot, men hon bara, alltså, du är lite uppkäftig. Oh, tänk ifall det där benet inte läker ihop riktigt ordentligt så som du ville att det skulle göra. Åh, så du har ont här? Är du säker på att det är precis där? Ja, så Lotta är healer och ja, det låter ju bra. Personligen för mig själv så har jag... Jag vet inte, när jag spelar spel så är jag alltid någon form av DPS. Det är fel. Men när jag spelar rollspel så är jag är lärd man. Jag är den som sitter på all int. Det är jag. Den som sitter och luskar i skuggorna, eller vad man ska säga. Det låter lite pervers. Han sitter och luskar i skuggorna. Nej, men alltså jag är oftast någon form av kunskapare eller så här lärd man, i alla fall hög int liksom. Oftast lite dex också, så att jag är sniper eller något sånt där i bakgrunden så där. Men jag vet inte, into DPS är väl det jag brukar vara. Roller brukar vara typ lärd man eller ledare i det som DPS är. Som innebär damage per second. Alltså damage dealer. Den som är den offensiva då, eller vadå? Ja, precis. Du har en tank som drar damage och sen har du DPS som slår. Så att om vi vore faktiskt en ganska funktionsduglig rollspelsgrupp faktiskt. Vi har vår ledarmage. Vi har vår barbard. Vi har vår... Betyder det att han spelar musik tills de dör, eller? Alltså det finns, han spelar så dåligt att han dör. I till exempel D&D så finns det roller där du de facto ger olika fighting bonusar om du spelar musik. Så att ja. Coolt. Ja, det är Danny som håller i vårt soundtrack när vi slåss. Eller lagar mat eller sådär allmänt. Han är vår jukebox, han är vår Spotify. Han är barbarden. Vi har sneaky liemans rogue babyface Carl. Ingen misstänker honom. Precis. Smyger. I mean, det är den perfekta rogen. Vi har creepy wise man lurking in shadows. Hey. Robert, har inte jag sett dig i någon anime? Du spelar omkring och säger, hey, goggly, goggly, panties. Precis. Och vi har en sword slinging druid stuff. Healer. Perfekt. Healer, yes. Ja. Men jättebra, då har ni fått verkligen bra svar på frågan där. Skitbra. Jag tycker att det var... Säg bara att det var tur att Lotta var med den här. Annars hade det blivit väldigt kort svar. Eller hur? Annars hade det bara låtit så här, jag har svärd. Okej, han säger så här: hur som helst, tack för en riktigt bra podd och hoppas det fortsätter. Back on track baby, Corporal Linde. Ja. Yay. Thank sen you. Så har vi nästa mail som är så här: hej, med två utropstecken. Okay. Tyckte mycket om ert senaste avsnitt med Fighton. Riktigt bra faktiskt. Det var roligt och informativt och helt enkelt underhållande. Får ni in några fler gäster snart? Ja, det är Fredrik. Mm. Tanken är att vi kommer ta in gäster och försöka få in gäster. Det finns ingen tidsinramning på det, utan det sker när det sker, om vi säger så. Men ja, det siktar vi på. Ja, precis. Jättebra. Jag har även en fråga förutom den som precis ställdes. Commodore 64-spel pratade ni om. Jag har som aldrig haft en sån. Är det värt att skaffa liknande ett NES? Och vilka spel ska man i så fall spela på en sån? Jag har googlat lite men vill mest höra vad ni tycker. Gärna också om det är någon annan speldator som ni kan rekommendera. Tack och hej, Zack. Ja, om vi säger så här, det är absolut inte likvärdigt med NES. Det här är liksom de första speldatorerna som är ju väldigt, väldigt antika. Och jag vet inte hur lätt det är att få tag i en fungerande, inklusive massa spel. Jag skulle väl mer rekommendera att kanske ta ner en emulator och testa spel. För de brukar ha sådana stora packer med de flesta spel. Bara gå igenom och se helt enkelt. Innan man ens köper en sån här, för att jag vet inte hur bra de fungerar i dagens läge. Det finns ju grupper på Facebook och sånt där som har retro, vad fan heter de för något? De heter retro någonting. Där har de liksom gamla konsoler och sånt där. Men att vilka spelar? Barbarian är en klassiker helt enkelt. Jet Set Willy. Jet Set Willy. Zelda. Zelda. På Commodore? Nej, NES var det han pratade om. Här. Han frågade om det var skaffa liknande ett NES. Jaha. Va? Ja, eller jag trodde så att det var i alla fall. Att det var angående NES. Eller har jag missuppfattat frågan här? Han skrev ju såhär, jag har aldrig haft en sån, pratade om Commodore 64 då. Är det värt att skaffa liknande ett NES? Jag är inte säker på, har jag missuppfattat frågan? Ja, då menar jag ju att ett NES går ju typ att få tag på fortfarande. Är det likadant? Ja, du menar så. Okej, då ber jag. Jag har fortfarande sagt att jag vet inte hur lätt att få tag, men det finns ju retrogrupper på, ifall du söker Commodore 64 och på Facebook till exempel, så finns det ju grupper där. Precis. Där de byter och säljer och ger tips hur man kan införskaffa. Yes. Ja. Och sen om man sa det, han skrev ju det även gärna också, om det är någon annan speldator som ni kan rekommendera, självklart, så skulle jag i så fall rekommendera en Amiga. Du får ju väldigt bra ljud, bild och många roliga spel där. Så om du skulle mot förmodan gå efter en speldator, skulle du gå åt det här hållet eller kanske Atari de senare istället i så fall. Det är min rekommendation i så fall. ABC-80 går också bra, men det är mer åt programmeringshållet. Mm. Ja. Inte en Virtual Boy. Nej. Om vi pratar VR. No. 3D. VR before it was cool. Det var ju stor varning på dem, ja. Ja, då. Det är det fortfarande. Ja. Vi går vidare. Sista mejl. Hej! Spelar ni mycket Xbox One? Jag köpte nyss en sån. Den enda som äger ett Xbox One här är Fredrik, är det inte så? Än så länge, ja. Vilka stora spel skulle ni säga man ska spela på den? Halo har jag redan och jag tycker om många olika sorters spel. Men mest actionspel av olika slag. Tack för jättebra podcast, Efraim. Ja, Fredrik. Ja, det är egentligen, man kan ju kolla på de här stora franchisen som finns. Liksom, som Assassin's Creed och kanske Gears of War till exempel. Det finns ju den här ultimata utgåvan av Gears of War som kom för så länge, den är remastered. Ultimate första. Edition tror jag den heter. Ja, så kanske den heter. Ja. Så det finns ju lite sådana där titlar. Dark Souls 3 kommer snart. Dark Souls 3. Absolut. Action. Annars Wolfenstein skulle jag vilja säga. Det går egentligen med vilken av de nya som helst. För de är fristående. Så de är ganska billiga också. Det är en action. Tomb Raider är ju också väldigt bra. Jag spelar på 360, men det är ju liksom exakt samma spel. Det var liksom lite upphottad grafik och så. Men att det är väldigt bra spel också vill ha. Och uppföljaren ska tydligen vara också väldigt bra. Rocket League kan jag ju starkt rekommendera. Det finns ju lite allt möjligt. Ja, men Fredrik har sagt Assassin's Creed också. Ja. Det finns lite gamla där. Det finns så mycket. Just Batman, nu så känns Batman. Det sånt med att det är så mycket exklusiva spel på Xboxen. Som är, det är ju Halo som gäller på den fronten och det är väl Gears of War också i så fall. Mm. Som man sett i konsolerna då, för Gears of War finns ju till PC nu mer. Mm. Precis. Ja, men det är väl... Det är, eller så får du googla. Ja, så. Ja precis. Det är bara att kolla vad de har för någonting. Ja. Ja, det var slutet på lyssnarmail. Det var slutet på det mejlet, ja. Vad bra. Mm. Och hela mejlkorgen för den här veckan. Yes, får man helt enkelt tacka för mejlen. Precis. Mm. Tack för alla mejl som har kommit in. Och ja, vi vill ju nämna det. Att är det så att ni vill ha mer av oss på Nördliv, så utöver det som finns i podcastappen eller datorn eller var ni nu lyssnar, så finns, så finns det mer på vår hemsida, nordlivpodcast.se. Recensioner, film och speltips, animetips, kröniker, YouTube-klipp med mera. Men framförallt alla de här nödvändiga länkarna så att ni kan lyssna och se och läsa det vi har att ge ut helt enkelt. Om det så är via iTunes, YouTube eller Twitch, allt finns där. Och utöver att ni då lyssnar och så får ni ju självklart gärna prenumerera på oss. Antingen via iTunes, YouTube, Twitch eller hemsidan. Det vore jätteroligt. Och betygsätt oss gärna om ni kan. Ge oss ett like om ni är inne på YouTube. Eller betygsätt oss på iTunes. Så, och utöver detta. Är det så ni har lite idéer och tankar. Liknande de här filurerna och goda människorna som har hört av sig. Så kan ni mejla in till oss på info@nordlivpodcast.se. Eller om ni vill nå någon av oss personligen så är det ju bara att ta förnamn @nordlivpodcast.se så når ni oss individuellt. Och ja, det är väl inte mer än så. Vi får helt enkelt tacka för det här avsnittet och hoppas att ni lyssnar på oss igen nästa vecka. Så, tack och hej allihopa! Tack för att ni lyssnade! Bye! Ha det! Mm. Vad konstigt att den inte hörs. Barn. Mm. Ja, den låter alldeles. Ja, den med.